أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووافقني أملا صليحا. يا الله قستي إنكم مها سوتي Muki panjenengan paring pangasami dateng dosa kula lan kita sami. Nyuwun slamet donya ngantos ing ukhrawi. أستغفر رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. يا الله قستي إنكم مهويكات Mugi paringono tetepipun iman ugi kalesaking pucukipun setan tebih saking pala rusaipun zaman. Ya Allah Gusti Engkang Maha Murah paringana gesang Engkang istiqomah rezeki engkang halal manfaat barokah benjing saged baca Kanti husnul khatimah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Ya Allah Gusti engkang maha suci Mugi panjenengan paring pangasami dateng dosa kula lan kita sami. Nyuwun slamet donya ngantos ing ukhrawi. أستغفر رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. يا الله قستي إنكم مهويكات Mugi paringono tetepipun iman ugi kalesaking pucukipun setan tebih saking pala rusaipun zaman.

Mugi paringono tetepipun iman ugi kalesaken pucukipun setan tebih saking bala rusaipun zaman. Ya Allah Gusti engkang maha murah paringono gesang engkang istiqomah rezeki engkang halal manfaat barokah benjing saged baca kanthi husnul khatimah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya.